ลำดับนั้นสุนทริกะภารทวาชพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญถ้าเช่นนั้นข้าพระองค์จะให้ข้าวปลาญาติอันเหลือจากการบูชานี้แก่ใครพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์เรายังไม่เห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ซึ่งจะบริโภคข้าวปลาญาติที่เหลือจากการบูชานี้แล้วพึงให้ถึงความย่อยไปโดยชอบนอกจากตถาคตหรือสาวกของตถาคตพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นท่านจงทิ้งข้าวปลาญาติที่เหลือจากการบูชานั้นณที่ปราศจากของเขียวหรือจงทิ้งให้จมลงไปในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ลำดับนั้นสุนทริกะภารทวาชพราหมณ์ทิ้งข้าวปลาญาติอันเหลือจากการบูชานั้นให้จมลงไปในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ครั้งนั้นข้าวปลาญาติที่เหลือจากการบูชานั้นที่สุนทริกะภารทวาชพราหมณ์เทลงแล้วในน้ำย่อมมีเสียงดังจี่จี่และเดือดเป็นควันคลุ้งเหมือนผานที่ร้อนตลอดทั้งวันอันบุคคลจุ่มลงในน้ำย่อมมีเสียงดังจี่จี่และเดือดเป็นควันคลุ้งฉะนั้นลำดับนั้นสุนทริกะภารทวาชพราหมณ์ประหลาดใจเกิดขนลุกชูชันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสุนทริกะภารทวาชพราหมณ์ผู้ยืนอยู่ณที่สมควรด้วยพระคาถาทั้งหลายว่าพราหมณ์ท่านกำลังเผาไม้อยู่อย่าสำคัญว่าบริสุทธิ์ก็การเผาไม้นี้เป็นของภายนอกผู้ฉลาดทั้งหลายไม่กล่าวความบริสุทธิ์ด้วยการเผาไม้นั้นพราหมณ์เราเลิกการเผาไม้ที่บุคคลพึงปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยการเผาไม้ซึ่งเป็นของภายนอกยังไฟให้โพลงภายในตนทีเดียวเราเป็นพระอรหันต์มีไฟอันโพลงแล้วเป็นนิดมีจิตตั้งไว้ชอบแล้วเป็นนิดประพฤติพรหมจรรย์อยู่พราหมณ์มานะเป็นดุจภาระคือหาบของท่านความโกรธเป็นดุจควันมุสาวาทเป็นดุจเท่าลิ้นเป็นดุจภาชนะเครื่องบูชาหาไทยเป็นดุจที่ตั้งกองไฟตนที่ฝึกดีแล้วเป็นความรุ่งเรืองของบุรุษพราหมณ์บุคคลผู้ถึงเวททั้งหลายนั่นแลอาบในห้วงน้ำคือธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายมีท่าคือศีลไม่ขุ่นมัวอันสัตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วมีตัวไม่เปียกย่อมข้ามถึงฝั่งพราหมณ์สัจจะธรรมความสำรวมพรหมจรรย์การถึงธรรมอันประเสริฐอาศัยในถ้ำกลางท่านจงทำความนอบน้อมในพระขีณาสพผู้ซื่อตรงทั้งหลายเรากล่าวคนนั้นว่าผู้มีธรรมเป็นสาระเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุนทริกะภารทวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงอันหนึ่งท่านพระสุนทริกะภารทวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายสุนทริกะสูตรที่9จบพหุทิติสูตรว่าด้วยความสุขเป็นอันมากสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นโคพลิพัทสิบสี่ตัวของพราหมณ์ภารทวาชโคตคนหนึ่งได้หายไปครั้งนั้นพราหมณ์ภารทวาชโคตเที่ยวหาโคพลิพัทเหล่านั้นอยู่เข้าไปถึงราวป่านั้นได้พบพระผู้มีพระภาคประทับนั่งคูบัลลังก์ตั้งพระกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าอยู่ในราวป่านั้นแล้วเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าโคพลิพัทสิบสี่ตัวของพระสมณะนี้ไม่มีแ

1. ธนัญชานีสูตร 2. อโกสะสูตร 3. อสุรินทกะสูตร 4. พิลังคิกะสูตร 5. อหิงสกะสูตร 6. ชตาสูตร 7. สุทิกะสูตร 8. อคิกะสูตร 9. สุนทริกะสูตร 10. พหุทิติสูตรสองอุปาสกะวรรคหมวดว่าด้วยอุบาสก 1. กสิภารัตวาชะสูตรว่าด้วยกสิภารัตวาชะพราหมณ์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อเอกนาลาทักขินาคีรีชนบทแคว้นมคธสมัยนั้นกสิภารัตวาชพรามประกอบไถจำนวน500ในฤดูหวานข้าวครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่ทำการงานของกสิภารัตวาชพรามสมัยนั้นกสิภารัตวาชพรามกำลังเลี้ยงอาหารกันอยู่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังสถานที่เลี้ยงอาหารของเขาแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรกสิภารัตวาชพราหมณ์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับยืนบิณฑบาตอยู่ได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระสมณะข้าพระองค์ไถและหว่านครั้นไถและหว่านแล้วจึงบริโภคข้าแต่พระสมณะแม้พระองค์ก็จงไถและหว่านครั้นไถและหว่านแล้วจงบริโภคเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์แม้เราก็ไถและหว่านเหมือนกันครั้นไถและหว่านแล้วก็บริโภคกสิภารัตวาชพราหมณ์กราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่เห็นแอกไถผานประตักหรือโคผลิพัทธ์ทั้งหลายของท่านเมื่อเป็นเช่นนี้พระโคดมผู้เจริญยังกล่าวอย่างนี้ว่าพราหมณ์แม้เราก็ไถและหว่านครั้นไถและหว่านแล้วก็บริโภคครั้งนั้นกสิภารัตวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าพระองค์ยืนยันว่าเป็นชาวนาแต่ข้าพระองค์ไม่เห็นการไถของพระองค์พระองค์ผู้เป็นชาวนาข้าพระองค์ถามแล้วขอจงตรัสบอกข้าพระองค์จะรู้การไถของพระองค์นั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าศรัทธาเป็นพืชความเพียรเป็นฝนปัญญาของเราเป็นแอกและไถหิริเป็นงอนไถใจเป็นเชือกสติของเราเป็นผานและประตักเราคุ้มครองกายคุ้มครองวาจาได้แล้วสำรวมในการบริโภคอาหารเราดายหญ้าคือวาจาสับหลักด้วยคำสัตย์โสรจะของเราช่วยทำงานให้สำเร็จความเพียรของเราช่วยนำธุระไปให้ถึงความเกษมจากโยคะนำไปไม่ถอยหลังนำไปถึงที่ซึ่งบุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกเราทำนาอย่างนี้นาที่เราทำนั้นมีผลเป็นอมตะบุคคลครั้นทำนาอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงกสิภารัตวาชพราหมณ์กราบทูลว่าพระโคดมผู้เจริญผู้เป็นชาวนาขอจงบริโภคผลที่เป็นอมตะที่ท่านไถเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการที่เรากล่าวคาถามิใช่เพื่ออาหารพราหมณ์นี้ไม่ใช่ธรรมเนียมของผู้เห็นธรรมพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่รับอาหารที่ได้มาเพราะการกล่าวคาถาพราหมณ์เมื่อธรรมเนียมมีอยู่จึงมีการประพฤติอย่างนี้ท่านจงบำรุงด้วยข้าวและน้ำและด้วยปัจจัยอื่นแก่พระขีณาสพผู้ประกอบด้วยคุณทั้งปวงผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีความขนองอันสงบแล้วเพราะศาสนานั้นเป็นเขตบุญของผู้แสวงบุญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วกสิภารัตวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึง ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตกสิภารัตวาชสูตรที่หนึ่งจบสองอุทยสูตรว่าด้วยอุทยพราหมณ์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอุทยพราหมณ์ลำดับนั้นอุทยพราหมณ์ตักข้าวใส่บาทถวายจนเต็มแม้ครั้งที่สองในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอุทยพราหมณ์ละถึงลำดับนั้นอุทยพราหมณ์ก็ตักข้าวใส่บาตรถวายจนเต็มแม้ครั้งที่สามในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเสด็จไปยังที่อยู่ของอุทยพราหมณ์ลำดับนั้นอุทยพราหมณ์ก็ตักข้าวใส่บาตรถวายจนเต็มแล้วเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระสมณะโคดมนี้ติดในรถจึงเสด็จมาบ่อยๆพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆฝนย่อมตกบ่อยๆชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆแว่นแคว้นย่อมสมบูรณ์ด้วยธัญชาติบ่อยๆผู้ขอย่อมขอบ่อยๆฐานะบดีย่อมให้บ่อยๆครั้นให้บ่อยๆแล้วก็เข้าถึงสวรรค์บ่อยๆผู้ต้องการน้ำนมย่อมรีดน้ำนมบ่อยๆลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆบุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆคนเขาย่อมเข้าถึงคันบ่อยๆสัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆบุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆส่วนผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินย่อมไม่เกิดบ่อยๆเพราะได้มรรคแล้วไม่มีภพใหม่อีกต่อไปเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอุทยพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอุทยสูตรที่สองจบสามเทวหิตะสูตรว่าด้วยเทวหิตะพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระประชวรด้วยโรคลมท่านพระอุปวานะเป็นอุปถาของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอุปวานะมาตรัสว่าอุปวานะเอาเถิดเธอจงจัดหาน้ำร้อนสำหรับเราท่านพระอุปวานะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังที่อยู่ของเทวหิตพราหมณ์แล้วยืนนิ่งอยู่ณที่สมควรเทวหิตพราหมณ์ได้เห็นท่านพระอุปวานะยืนนิ่งอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวกับท่านพระอุปวานะด้วยคาถาว่าท่านเป็นสมณะโล้นครองผ้าสังฆาติยืนนิ่งอยู่ท่านปรารถนาอะไรแสวงหาอะไรมาเพื่อขออะไรท่านพระอุปวานะตอบว่าพระสุคตมุนีเป็นพระอรหันต์ในโลกทรงพระประชวรด้วยโรคลมพราหมณ์ถ้าท่านมีน้ำร้อนขอท่านจงถวายแด่พระสุคตมุนีด้วยเถิด อาตมภาพปรารถนาจะนำไปถวายพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ควรบูชาสักการะและนับถือกว่าบรรดาพระอริยบุคคลที่ควรบูชาสักการะและนับถือเหล่านั้นครั้งนั้นเทวหิตพราหมณ์ให้บุรุษถือกาน้ำร้อนและห่อน้ำอ้อยตามไปถวายท่านพระอุปวานะลำดับนั้นท่านพระอุปวานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วทูลให้สงสนานและใช้น้ำร้อนละลายน้ำอ้อยแล้วถวายพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหายจากพระอาการประชวรต่อมาเทวหิตพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลพึงให้ทายธรรมณที่ไหนทานที่บุคคลให้ณที่ไหนมีผลมากทักษิณาสำเร็จผลอย่างไรแก่บุคคลผู้บูชาอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามุนีผู้บรรลุอภิญญาคือรู้ปุพเพนิวาสญาณอย่างแจ่มแจ้งเห็นสวรรค์และอบายทั้งบรรลุความสิ้นชาติแล้วบุคคลพึงให้ทายธรรมในมุนีนี้ทานที่ให้แล้วในมุนีนี้มีผลมากทักษิณาสำเร็จผลอย่างนี้แก่บุคคลผู้บูชาอย่างนี้แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเทวหิตพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิต ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิต ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเทวหิตสูตรที่3จบสี่มหาสารสูตรว่าด้วยพราหมณ์มหาสารเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพราหมณ์มหาสารคนหนึ่งเป็นผู้เศร้าหมองนุ่งผ้าเศร้าหมองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพราหมณ์มหาสารนั้นดังนี้ว่าพราหมณ์ทำไมท่านจึงดูเศร้าหมองนุ่งห่มก็เศร้าหมองพราหมณ์มหาสารกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญบุตรของข้าพระองค์สี่คนในบ้านนี้คบคิดกับภรรยาแล้วขับข้าพระองค์ออกจากเรือนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นท่านจงเรียนคาถานี้เมื่อหมู่มหาชนประชุมกันที่สภาและเมื่อพวกบุตรมาประชุมกันพร้อมแล้วจงกล่าวว่าเราหลงชื่นชมและปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นคบคิดกับภรรยารุมว่าเราดุสุนัขรุมเห่าสุกรได้ยินว่าบุตรเหล่านั้นเป็นอสัตบุรุษผู้ลามกร้องเรียกเราว่าพ่อพ่อบุตรเหล่านั้นเหมือนยักษ์แปลงร่างมาเกิดเป็นบุตรละทิ้งเราผู้ล่วงเข้าปัจฉิมวัยไว้บุตรเหล่านั้นกำจัดคนแก่ผู้ไม่มีสมบัติออกจากที่อาศัยหากินดุดม้าแก่ที่เจ้าของปล่อยทิ้งฉะนั้นบิดาของบุตรผู้เป็นพาลเป็นผู้เฒ่าต้องขอเขากินในเรือนผู้อื่นว่ากันว่าไม้เท้าของเรายังดีกว่าพวกบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะดีอะไรเพราะไม้เท้าใช้ป้องกันโคหรือสุนัขดุได้ในที่มืดใช้ยันไปข้างหน้าได้ในที่ลึกใช้ยังควานเอาได้พลาดแล้วช่วยพยุงไว้ได้ด้วยอนุภาพไม้เท้าครั้งนั้นพราหมณ์มหาสารนั้นเรียนคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วเมื่อหมู่มหาชนประชุมกันที่สภาและเมื่อพวกบุตรมาประชุมกันพร้อมแล้วจึงได้กล่าวว่า เราหลงชื่นชมและปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นคบคิดกับภัญญารุมว่าเราดุสุนัขรุมเห่าสุกรได้ยินว่าบุตรเหล่านั้นเป็นอสัตบุรุษผู้ลามกร้องเรียกเราว่าพ่อพ่อบุตรเหล่านั้นเหมือนยักษ์แปลงร่างมาเกิดเป็นบุตรละทิ้งเราผู้ล่วงเข้าปัจฉิมวัยไว้บุตรเหล่านั้นกำจัดคนแก่ผู้ไม่มีสมบัติออกจากที่อาศัยหากินดุดม้าแก่ที่เจ้าของปล่อยทิ้งฉะนั้นบิดาของบุตรผู้เป็นพาลเป็นผู้เฒ่าต้องขอเขากินในเรือนผู้อื่นว่ากันว่าไม้เท้าของเรายังดีกว่าพวกบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะดีอะไรเพราะไม้เท้าใช้ป้องกันโคหรือสุนัขดุได้ในที่มืดใช้ยันไปข้างหน้าได้ในที่ลึกใช้หยั่งควานเอาได้พลาดแล้วช่วยพยุงไว้ได้ด้วยอนุภาพไม้เท้าลำดับนั้นพวกบุตรนำพราหมณ์มหาศาลนั้นไปยังเรือนให้อาบน้ำแล้วให้นุ่งห่มผ้าคู่หนึ่งพราหมณ์มหาศาลนั้นเถอผ้าคู่หนึ่งไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าชื่อว่าเป็นพราหมณ์แสวงหาทรัพย์สำหรับอาจารย์มาให้อาจารย์ขอพระโคดมผู้เจริญผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าจงรับส่วนของอาจารย์เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยความอนุเคราะห์ครั้งนั้นพราหมณ์มหาศาลนั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตมหาสาระสูตรที่4จบมานัตถัทธสูตรว่าด้วยมานัตถัทธพราหมณ์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อมานัตถัทธะกระด้างเพราะถือตัวพำนักอยู่ในกรุงสาวัตถีเขาไม่ไหว้มารดาบิดาอาจารย์และพี่ชายเลยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ครั้งนั้นมานัตถัทธพราหมณ์ได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณะโคดมนี้มีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ทางที่ดีเราจะเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมถึงที่ประทับถ้าพระสมณะโคดมจักทักทายเราเราก็จักทักทายท่านถ้าพระสมณะโคดมไม่ทักทายเราเราก็จักไม่ทักทายท่านลำดับนั้นมานัตถัทธพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วยืนนิ่งอยู่ณที่สมควรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทักทายมานัตถัทธพราหมณ์ต้องการจะกลับจากที่นั้นด้วยคิดว่าพระสมณะโคดมนี้ไม่รู้อะไรทีนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำหนึ่งของมานัตถัทธพราหมณ์ด้วยพระทัยแล้วได้ตรัสกับมานัตถัทธพราหมณ์ด้วยพระคาถาว่าพราหมณ์ในโลกนี้ใครที่ยังมีมานะไม่ดีเลยบุคคลมาด้วยประโยชน์ใดพึงเพิ่มพูนประโยชน์นั้นไว้ครั้งนั้นมานัตถัทธพราหมณ์คิดว่าพระสมณะโคดมทรงทราบจิตของเราจึงหมอบลงด้วยศีรษะที่ใกล้พระยุคลบาทพระผู้มีพระภาคณที่นั้นเองจุมพิษพระยุคลบาทพระผู้มีพระภาคและนวดด้วยมือประกาศชื่อว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ชื่อมานัตถัทธะข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ชื่อมานัตถัทธะครั้งนั้นบริษัทนั้นเกิดประหลาดใจว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ มานัตถัทธพราหมณ์นี้ไม่ไหว้มารดาบิดาอาจารย์และพี่ชายแต่พระสมณะโคดมทรงทำคนเช่นนี้ให้ทำการนอบน้อมได้เป็นอย่างดียิ่งขณะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับมานัตถัทธพราหมณ์ว่าพอละพราหมณ์เชิญลุกขึ้นนั่งบนที่นั่งของตนเถิดเพราะท่านมีจิตเลื่อมใสในเราแล้วลำดับนั้นมานัตถัทธพราหมณ์นั่งบนที่นั่งของตนแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลไม่ควรทำมานะในใครควรมีความเคารพในใครพึงยำเกรงในใครบูชาใครด้วยดีแล้วจึงจะเป็นการดีพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลไม่ควรทำมานะในมารดาบิดาพี่ชายและในอาจารย์เป็นที่สี่พึงมีความเคารพในบุคคลเหล่านั้นพึงยำเกรงในบุคคลเหล่านั้นบูชาบุคคลเหล่านั้นด้วยดีแล้วจึงเป็นการดีบุคคลพึงทำลายมานะไม่ควรกระด้างพึงนอบน้อมพระอรหันต์ผู้เยือกเย็นทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่านั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วมานัตถัทธพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตมานัตถัทธสูตรที่5จบหกปัญจนีกะสูตรว่าด้วยปัญจนีกะสาตพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อปัญจนิกะสาตะพำนักอยู่ในกรุงสาวัตถีได้มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราพึงเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมถึงที่ประทับเถิดพระสมณะโคดมจักตรัสคำใดๆเราก็จะคัดค้านคำนั้นๆสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งลำดับนั้นปัญจนีกะสาตพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเดินตามพระผู้มีพระภาคซึ่งกำลังเสด็จจงกรมอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระองค์จงตรัสสมณธรรมเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ตั้งใจจะคัดค้านมีจิตเศร้าหมองมากไปด้วยความแข่งดีจะไม่รู้ชัดคำสุภาษิตส่วนบุคคลใดกำจัดความแข่งดีความไม่มีจิตเลื่อมใสและถอนความอาฆาตออกแล้วฟังอยู่บุคคลนั้นจึงจะรู้คำสุภาษิตได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วปัญจนีกะสาตพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตปัญจนีกะสูตรที่6จบเจ็ดนวกรรมมิกสูตรว่าด้วยนวกรรมมิกะภารัตวาชพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นนวกรรมมิกะภารัตวาชพราหมณ์ให้คนทำงานอยู่ในราวป่านั้นเขาได้เห็นพระผู้มีพระภาคซึ่งประทับนั่งคู่บัลลังก์ตั้งพระกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าที่โคนไม้สาละแห่งหนึ่งได้มีความคิดดังนี้ว่าเราให้คนทำงานอยู่ในราวป่าจึงยินดี ส่วนพระสมณะนี้ให้คนทำอะไรอยู่จึงยินดีลำดับนั้นนวกามิกะภารัทวาชพราหมณ์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าภิกษุท่านทำงานอะไรจึงอยู่ในป่าไม้สาละพระโคดมอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวด้วยความยินดีอะไรหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราไม่ได้ทำงานอะไรในป่าหรอกป่าคือกิเลสอันเป็นข้าศึกถูกเราถอนรากเหง้าหมดแล้วเราไม่มีป่าคือกิเลสปราศจากลูกศรคือกิเลสและความไม่ยินดียินดีอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนวกามิกะภารัทวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตนวกามิกสูตรที่7จบ